Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa mhutasari wake. Kukatika katika kwa mara kwa umeme kuendelea kuwa kero kwa watumiaji wa umeme mjini Bujumbura, matokeo ni kuyumbayumba kwa kazi za wakazi. Wanachama watatu wa kamati tendaji ya chama cha ushirika Urunani Mwiterambere, Urumuri Mwiterambere cha mtaa wa sita wa tarafa Gihanga tu katika mkoa wa Bubanza wako fichoni kuna zaidi ya wiki nzima, ni baada ya kufutwa kazi Juni 28 mwaka huu. Na Carla Bruni Sarkozy, mke wa rais wa zamani wa Ufaransa, ashitakiwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa mahakama. Miongoni mwa tuhuma zinazomkabili kuna kuficha shahidi na kushiriki katika chama cha wahalifu. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, karibu. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana, karibu kwa mara nyingine. Kukatika katika kwa mara kwa umeme mjini Bujumbura kunayumbisha kazi zinazosaidia wananchi kukidhi mahitaji yao. Baadhi ya watu wanaotumia nishati hiyo wanadai kuwa hali hiyo huwaingiza hasara mno kwa kufanya zaidi ya saa nzima bila kazi. Wanaliomba shirika la ugavi Regideso kushughulikia swala hilo. Huyu ni mmoja wao. Inasumbua, inaleta tatizo, ni shida sana kwetu sisi kwa sababu kazi zetu inahusika, hatuwezi kutumika wakati mataa kuna, yani umeme inatusumbua sisi. Toka saa mbili tupo hapa mpaka hivi hatufanyi lolote kisa mataa mna. Tunaomba mataa iwe ili na sisi tuendelee na kazi kwa sababu maisha yetu inasimamia katika umeme. Bila umeme maisha yendelee, maisha nasimama, na sisi kazi yetu ndio inatuletea ili tuendelee kuishi. Wakati mataa umeme hakuna, ndio maisha yetu inasimama na sisi hatufanyi kazi. Tunaomba tu mataa iwe, serikali TVD mataa iwe wafanye na sisi ufanye kazi tupate kuishi. Naam, aliyekuwa akisikika ni mtumiaji wa nishati ya umeme ambaye anasema kukerwa na uhaba wa umeme. Waziri wa umeme analaumu kuwa mitambo ambayo anajuza kuwa kwenye hali mbaya kisa imedumu kwa muda mrefu hasa katika jiji la Bujumbura. Anaongeza kuwa hata kutokuenea kwa kiwango cha umeme kufuatia wingi wa watumiaji ni shida. Katika kipindi kwa umma Juni 28 mwaka huu kwenye makao makuu ya mkoa wa Makamba, waziri Ibrahim Wizeye alijuza kuwa juhudi za bwawa la Rusumo Falls lililokuwa lianze kuhudumu ziligonga mwamba. Alifariji hata hivyo kuwa kazi zimbioni ili bwawa hilo litoe umeme katika muda wa mwezi mmoja. Kuhusu uchakavu wa mitambo, waziri alibaini kuwepo pesa za kubadilisha mitambo hiyo ya zamani kwa mingine mipya na kwamba tathmini ilishakwisha. Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano wa serikali ya Burundi ulijitoa kukuza haki za wanawake kwa lengo la kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia. Hayo yamesemwa na balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi katika tarafa ya Bugendana ni katika mkoa wa Gitega kwenye siku hii ya tatu ya musafara ulioandaliwa na umoja huo. Balozi ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya unachangia katika mafunzo na uhamasishaji unaolenga kujitegemea kwa wanawake. Venama Nirambona, Governor Gitega, anakaribisha vyema maboresho na mabadiliko chanya yanayodhihirika katika sekta hiyo hasa kwa wanawake na wasichana wanaothubutu kukiri kuwa wahanga wa ukatili huo. Wanachama watatu wa kamati tendaji ya chama cha ushirika Urumuri Mwiterambere kinachotumikia kwenye mtaa wa sita wa tarafa Gihanga ni katika mkoa wa Bubanza wako ufichoni kuna zaidi ya wiki nzima. Ni baada ya kutimuliwa kwenye usimamizi wa chama hicho mwishoni mwa mwezi uliopita wakituhumiwa ubadhirifu wa mali za chama. Ushahidi kutoka maeneo pa chama hicho unaashiria kuwa wanamemba wa chama hicho wamegawanyika, hali iliyofanya shughuli za kuwatimua viongozi hao kutofanikiwa mara kadhaa. Cleophas Nizigiyimana, Governor Bubanza, anaeleza kutoelewa sababu zilizowafanya wasimamizi hao wa chama kupotea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Wakulima wanaotumikia katika mkoa wa Kayanza wanasema kutegemea mavuno ya mahindi yanayowaridhisha kipindi hiki cha kilimo cha kiangazi. Wanaeleza shida kuwa kukosa pesa za kununua mbegu bora kulikuwafanya kuamua kupanda mbegu za kawaida walizokuwa nazo ndani maarufu jujuta. Tatizo jingine wanalotaja ni uhaba wa mbolea. Adeline Yonsaba, afisa kilimo Kayanza, anaeleza kuwa ukosefu wa mbegu zilizokuwa zikitolewa na serikali kulitokana na jua kali lililojitokeza katika nchi mtoaji. Ama kuhusu ukosefu wa mbolea, afisa kilimo Nionsaba anawahakikishia wakulima kuwa ipo kwenye store na kwamba malipo na ugavi vitafanyika tangu Alhamisi hii, au sio? Patrick Nsengiyumva. Baadhi ya wakulima mkoani Kayanza tuliozungumza kuhusu haba wa mbegu safi za mahindi za kupandia katika mashamba yao, hali ambayo ilisababisha kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, tuliwakuta katika bonde linalogawa kata ya Mkorona Gati mjini Kayanza. Wakulima hao wakemea vikali hali ya kuwa mbegu za mahindi safi za aina Pan Sengani Trua zanunuliwa zaidi ya 20,000 kwa kilogramu moja, huku mbegu za mahindi za aina Bazoka nazo zikanunuliwa kwa bei ya zaidi ya 10,000 sarafu za Burundi. Wakulima mkoani Kayanza waeleza kuwa mwaka uliopita mbegu hizo katika msimu wa kilimo kama huu serikali ya Burundi iliziuza kwa wakulima kwa bei ya 5,000 tu. Wakulima hao mkoani Kayanza tena wanasema kuwa na mbolea za kurutubisha mashamba yao bado hazijatolewa na idara husika ili waweze kushughulikia vilivyo msimu wa kilimo huu. Waiomba serikali ya Burundi kuvalia njuga masuala hayo haraka iwezekanavyo. Alipojiwa Delenio Saba, kiongozi wa idara inayohusika na ulindaji wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Kayanza, akasema hawezi kuwa ahadia wakulima kama kesho au kesho kutwa mbegu safi za mahindi zitapatikana kwa sababu la janga lililotokea nchini ambamo serikali ilikuwa inanunulia mbegu hizo siku za nyuma. Kuhusu mbolea ambazo wakulima wanasema kuwa hazijapatikana, kiongozi wa idara ya ulindaji wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Kayanza awatuliza nyoyo kwamba tayari zimepatikana, huku akiwaita kwenda wazichukue tangu Alhamisi wiki hii. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsingiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Sengiumva. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka mjini Bujumbura. Punde kimataifa. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Mawaziri wa Rwanda, Kongo na Burundi wamekubaliana kukutana kujadili mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi zao ambao umetishia usalama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kukamilika kwa kongamano la siku tatu nchini Tanzania la mawaziri kutoka nchi wanachama wa jumuiya hiyo, ambapo walijadili usalama wa kikanda. Wakati wa kongamano hilo, mawaziri hao walizingatia hali ya mahusiano baina ya nchi na athari mbaya katika ajenda ya utangamano, na kuzihimiza nchi washirika kutumia mifumo iliyopo kutatua migogoro baina yao. Uhusiano kati ya Kigali na Kinshasa uliathirika kutokana na vita baina ya wanajeshi wa Kongo na waasi wa M23 kaskazini mwa taifa hilo, huku serikali ya Kongo ikilaumu Rwanda kwa kufadhili wanamgambo hao. Gaza. Takriban watu 29 waliuawa siku ya Jumanne katika shule iliyo kusini mwa ukanda wa Gaza katika shambulio la 4 dhidi ya shule katika eneo la Palestina katika muda wa siku 4. Hamas inainyoshea lawama Israel kwa kuhusika na shambulio hilo. Jeshi la Israel, ambalo limehojiwa na shirika la habari la AFP, limesema linachunguza taarifa za shambulio hilo jipya. Chanzo katika hospitali ya Nasser huko Khan Younes kilimeliambia shirika la habari la AFP kwamba shambulio hilo lililolenga mlango wa shule ya Al Auda huko Abasan, mashariki mwa Khan Younes kusini, lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 29 na wengine wengi kujeruhiwa. Kwa upande wake, ofisi ya vyombo vya habari ya Hamas imeshutumu mauaji ya kutisha ikihusisha Israel kwa shambulio hilo la kuthibitisha vifo vya watu 29, hasa watoto na wanawake. Paris. Baada ya mumewe mwezi Oktoba, Carla Bruni Sarkozy alishitakiwa siku ya Jumanne katika ofisi inayohusika na uchunguzi huko Paris kuhusu kufutwa kwa mpatanishi Ziad Takieddin mwaka wa 2020, ambaye alimshutumu Nicolas Sarkozy kwa kufadhili kampeni yake ya uraisi wa mwaka wa 2007 kwa fedha za Libya. RFI Kiswahili inaripoti kuwa alishitakiwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa mahakama. Kufuatia kuhojiwa mbele ya majaji wawili wa uchunguzi wa masuala ya fedha, mke wa rais huyo wa zamani wa Ufaransa alishitakiwa kwa kuficha shahidi na kushiriki katika chama cha wahalifu kwa nia ya kutenda kosa la ulaghai katika hukumu ya genge lililopangwa katika kesi hiyo kuwahadaa mahakimu waliokuwa wakichunguza katika habari za mahakama zinazohusiana na tuhuma za ufadhili wa Libya kwa kampeni ya uchaguzi, kimebainisha chanzo cha mahakama. Na katika mchezo kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo, mpenzi msikilizaji, La Furia Loya, timu ya taifa ya Uhispania, imekuwa ya kwanza kutinga finali ya Euro 2024. Ni baada ya kuifunga Le Bleu ya Ufaransa katika mchezo wa kwanza wa nusu finali usiku wa jana kwa jumla ya mabao 2-1. Mabao yaliyopatikana katika kipindi cha kwanza cha mchezo, Ufaransa ikitangulia kuona lango Uhispania kwenye dakika ya 9 kupitia Kolo Muani, aliyeweka kimiani pasi murwa aliyoipata kutoka kwa nahodha Kylian Mbappe kabla ya Lamine Yamal kuisawazishia Uhispania kwenye dakika 21 na Dani Olmo kuihakikishia ushindi kwa bao la pili aliyoingiza kwenye dakika 25. Katika mchezo mwingine wa nusu finali leo Jumatano usiku, timu ya taifa ya Uholanzi itashuka dimbani kuvaana na Uingereza, ingwe isiyo ya kawaida japokuwa mpira unadunda. Saa 11 na dakika 14 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Shukrani zangu za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Alphonse Kubwimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, niite Omer Ndwayo, tuungane panapo majaliwa.